Bonne à tout le monde. Check it out. Nakwanda mbongo siku minakula. Usitende kuzimata wakati wakula. Hakuna mganga wajiko saidi ya koma. Ukipika alinazi minakula. Kuo sujikoni nila usija. Kwani ushibapo mume minakura. Ninachotaka mapenzi. Kwa mwingine siwezi. Kwa mapenzi usijari, kitandani ni hatari. Umefundwa kama mwali, ikokosi na habari. Mchana wajua kari, tujifungia chumbani. Kama kuna joto kari, tunajamfu darazani. Una kasoro tatu dogo mtoto naita. Kisha wa shangae. Kwa zindo kenisha kuwa nawe. Watanuna kuwa nawe. Usijeli niko nawe. Napanda mgongo usiku minakula. Usipende kuzimata wakati wakula. Hakuna mganga ajiko saidi ya koma. Ukipika alinazi minakula. Banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, banjo, ban